Hudats, hudats, hii ni salamu na ufahamu. Kama unauza mapenzi sio kwa binambu, una haja kusubiri, hii ni hukumu. Hakuna kitu utapata utangoje kaskari wa zambu. Dume suruali, dume kaptura, shauri zako limradi sipati hasara. Usiona utani misiongi hata kwa ishara, utaniambia nini mpaka unigeuze fala. Kwanza nasikia hongo zinaleta mkosi, sentana ngugusi hata ukiongea kidosi. Yabaki mapenzi tusiletena ujambazi, hata upige sarakasi utachonga viazi. Bahili kama nini ndo mnavyosema, na ukiniomba kesho hunisiki tena. Kwani unauza nini dada, unitaki mema? Wendi dume suruali kambali na mbi, mbali na mbi. Kama dume suruali kambali na mbi, wadani na mbi. I want that Gucci, Fendi. Nihonge na nunwa nini, kwa nini yani? Kuna kitu nisichokijua, ina TV ndani. Siulize nitakupa nini dada, piga moyo konde. Viuno vingi kama mwari wa kimakonde. Sipende hela kama mfuko, haufanya unapofanya upate zako. Vishawishi vingi binti, sema na moyo wako, na ujifunze pesa zinauza utu wako. Tajiri mtata kama sala, zipo hela sitoi, sobe hile mini bala. Unapenda hela zangu na mina zipenda pia, kila mtu baki na zake. Bye baby tutaongea. Mwanaume wa hivyo wa nini sasa? Ndio mnavyosema, na ukiniomba kesho hunisiki tena. Kwani unauza nini dada, unitaki mema? Wendi dume suruali kambali na mbi, mbali na mbi. Kama dume suruali kambali na mbi, wadani na mbi. I want that Gucci, Fendi. Spend it on a girl like me, my name's be my name, my name. Spend it on a girl like me. Aje, aje, aje, vimtoto flani gali, yeah. Ihonge gari, masiti siti weite. Wanna see you today, unipeleke pare. Yeah, aje, aje, aje, njoni kupe tipe tie. So kwa enze Magufuli, zali ni kwa longi spize kuna la mentali. Nikikuanga na ukaniacha mtakujia usingizini. Naepushe shari matatizo yote ya nini. Hakuna kipya chini ya jua, hata nso yafanya nshia ya sikia. Ninge kwa mungaji, ninge shafulia wangu. Mademu wangu wa zamani, watu wange kwa madui zangu. Wanaume hovyo wewe, ndo mnavyosema, na ukiniomba kesho hunisiki tena. Kwani unauza nini dada, unitaki mema? Baki na mzako. Wendi dume suruali kambali na mbi, mbali na mbi. Kama